الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا ومنجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين رسول مجتبى كريم محمد مصطفى كريم رسول مجتبى كريم خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اصرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا جبینوں رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے جسے شمس الضحا کہیے جسے بدر الدجا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اعلی کہیے نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نماز والا درود شریف اللہ وسلم. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگو، ساتھیو، محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں، عزیزہ بہنوں، آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ عالم اسلام کے عظیم مذہبی سکالر، محبوب العلماء والصلحاء، یادگار اسلاف، اولیاء نقشبند کے روح روان، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت مولانا حافظ ذوالافقار احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نقشبند قادری، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شدید بارش کے اندر سفر کر کے حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول کرے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. بیان شروع کرنے سے پہلے دو چار باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. سچی بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہمارے حضرت جی کا جو علمی اور روحانی فیض پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عطا ہے. بائیس کے قریب خطبات چھپکر مساجد میں، مدارس میں، مکتبوں میں، گھروں میں الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. 42 یہ حضرت کی توجہ کی برکت ہے کہ اگر کوئی مفسر قرآن ہے تو وہ بھی بیٹھ کے لیے آ رہا ہے. برطانیہ کے اندر میں حاضر ہوا ہوں تو وہاں مفسر قرآن علامہ بن گرامی انڈیا کے جو دہلی کے خطیب ہیں وہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میں حضرت سے بیعت ہوں. تو وہ مفسر قرآن ہیں، دیکھتا ہوں تو وہ بھی حضرت کے بیعت ہو رہے ہیں. میں اگر کسی پروفیسر کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی بیعت ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو دیکھتا ہوں تو وہ بیعت ہو رہا ہے، انجینئر کو دیکھتا ہوں تو وہ قدموں میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے. صرف بیعت ہی نہیں ہو رہے، صرف بیعت ہی نہیں ہو رہے، درس نظامی مکمل کر کے صحیح معنوں میں مولوی بن رہے ہیں. اور ہزاروں انسان ایسے ہیں ہمارے حضرت جی کی توجہ کی برکت سے شرک و بدعات کے گھروں سے نکل کر توحید و سنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. سینکڑوں بچیاں جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہیں، ڈاکٹر بن رہی ہیں، الحمدللہ حضرت جی کی دعائیں اور توجہات کی برکت سے وہ بچیاں درس گاہوں کا رخ کر کے اپنی علمی پیاس بجھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پوری زندگی حضرت جی کی قرآن و حدیث کے لیے وقت ہو چکی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں تو اتحاد امت کے داعی نظر آ رہے ہیں، اسلام کے بے باک سفیر نظر آ رہے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہم نے قدر نہیں کی، قدر والوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ ہم نے قدر نہیں کی، اس لیے تو آج میں اور آپ ترس رہے ہیں ملاقات کو بھی، زیارت کو، اور ایسی روحانی اجتماع کو بھی۔ ہم نے قدر نہ کی، قدر والوں نے اٹھا کر ملکوں ملکوں پہنچا دیا۔ پھر ایک جملہ کہتا ہوں، مکہ والوں نے قدر نہ کی، مدینہ طیبہ والوں نے اٹھا لیا۔ مکہ والوں نے قدر نہ کی، مدینہ طیبہ والوں نے اٹھا لیا۔ اہل پاکستان نے جب قدر نہ کی تو اللہ نے پوری دنیا کے اندر فیض جاری کر دیا۔ گستاخی نہ ہو جائے، میرے آقا کے اٹھ جانے کے بعد بلال حبشی مدینہ طیبہ چھوڑ گئے۔ اس روحانی اجتماع میں آنے والوں، بلال کو تو خواب میں حضور نے بلا لیا تھا، خواب میں کون ہے جو بلا لیا؟ نہیں جملہ سمجھتا، بلال کو تو میرے آقا نے بلا لیا تھا کہ لوگ ترس رہے ہیں بے مدینہ کے، ہم میں کون ہے جس میں ہمت ہو کہ ہم حضرت جی کو بلائیں کہ تشریف لے آئیں؟ اب پاکستان والے بھی ترس رہے ہیں زیارت کو اور ملاقات کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالی نے فضل و کرم فرمایا، یہ انمول ہیرے، یہ انمول موتی اللہ تعالی نے آپ حضرات کے نصیبے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور اہل اللہ کی محفل میں جب جا کر کوئی بیٹھ جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ یقین کر لے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ صاحبزادوں نے وہی ولولہ، وہی شوق، وہی جذبہ حضرت کے علمی عملی کاموں کو انہوں نے الحمدللہ اپنا زندگی کا مشن بنا دیا ہے۔ اور جب زندگی کا مشن بن چکے ہیں تو وہ بھی لوگوں کی آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں۔ حضرت کا بہت زیادہ وقت بیرون ملک میں گزرتا ہے، تو خلفاء سے رابطہ رکھنا چاہیے، حضرت جی سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ بلکہ میں آپ حضرات سے کیا کہوں، جب میں خطبات کو دیکھتا ہوں تو حضرت تھانوی مجھے نظر آتے ہیں، جب میں خطبات کی طرف نظر دوڑاتا ہوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں، جس وقت میں دن رات سفروں کو دیکھتا ہوں تو حضرت مدنی مجھے یاد آ جاتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر میں مریدوں کے لیے رونے کو دیکھتا ہوں تو مولانا الیاس، مولانا زکریہ مجھے نظر آ جاتے ہیں، اور جب اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ محبت دیکھتا ہوں تو حضرت رائے پوری نظر آ جاتے ہیں، اور جب اپنے مشن پر استقامت دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت لاہوری نظر آ جاتے ہیں، اور جس وقت میں ان کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتا ہوں کہ اپنے خانقاہ پہ آنے والوں کے لیے، عقیدت مندوں کے لیے تہجد کے وقت اٹھ کر جب دعا مانگتے ہیں تو مجھے چکوان کا وہ مرد درویش، اللہ کا ولی حافظ غلام حبیب نظر آتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر صاحب عقل و بصیرت کی یہ تمنا ہے۔ اب نگری شروع ہوئی، ہر صاحب عقل و بصیرت کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا تعلق خدا سے جڑ جائے۔ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا، غریب ہے یا امیر ہے، فقیر ہے یا بادشاہ ہے، نصرانی ہے یا یہودی ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، ہر ایک کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ میرا تعلق خدا سے جڑ جائے۔ اور بڑے حضرات کو ملنے کے لیے کبھی چکوال میں جانا پڑتا ہے, کبھی لاہور میں جانا پڑتا ہے, کبھی جنگ میں آنا پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے ملنا ہو پتھر بھی ہوگی, میں آپ کو نہیں ابھی بلاتا, آپ خود بولیں. اللہ فرماتے ہیں پتھر بھی ہوں نہیں, میرے محبوب کی فرما برداری کر لیجئے, تابے داری کر لیجئے, اتباع کر لیجئے, سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پیغمبر کی اتباع میں زندگی گزارنے والے بن جائیں. ایک ہی واسطہ ہے خدا سے ملنے کا, وہ واسطہ ہے آمنہ کے لال کا. خدا سے ملنا چاہتے ہو آمنہ کے لال کے قدموں میں آنا پڑے گا, صحابہ کو ملنا چاہتے ہو حضور کے قدموں میں آنا پڑے گا, صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے قدموں میں آنا پڑے گا. صحابہ کے پاس کون سا نسخہ تھا کہ دنیا کے رہبر و رہنما بن گئے, کون سا نسخہ؟ صحابہ اکرام کے پاس کون سا نسخہ تھا کہ وہ دنیا کے رہبر و رہنما بن گئے, کون سا نسخہ انہوں نے استعمال کیا کہ فتوحات ان کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے آ رہی ہے, کون سا ان کے پاس نسخہ تھا جسے استعمال کیا کہ 313,000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں, بسم اللہ پڑھ کر زہر کی شیشی پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کون سا نسخہ ان کے پاس تھا جسے استعمال کیا ہوا ان کی نوکر بن گئی, زلزلہ ان کا نوکر بن گیا, افریقہ کے جنگل کے شیر ان کے نوکر بن گئے, وہ نماز پڑھتے ہیں تو چکی چلنا شروع ہو جاتی ہے, وہ فرش سے بولتے ہیں عرش سے قرآن بن کے آ رہا ہے, کون سا نسخہ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ چلتے فرش پر ہیں ان کی جوتیوں کی آواز بھی عرش سے آ رہی تھی. فقط اتباع والا نسخہ تھا, فرما برداری والا نسخہ تھا, دل و جان سے میرے آقا کے حکموں پر اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتے تھے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں بات کیا تھی نہ روما ایران سے دبے, بات کیا تھی نہ روما ایران سے دبے, چند بے تربیت اونٹوں کے چلانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے, دنیا کو اسیر بنانے والے دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری, گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے. آپ بھی یہی نسخہ استعمال کریں تو پھر کیا ہوگا, ادنا ہے تو اعلیٰ بن جائے, اتباع والا ادنا ہے تو اعلیٰ بن جائیں گے, پست ہیں تو بلند ہو جائیں گے, محکوم ہیں تو حاکم بن جائیں گے, غلام ہیں تو آپ امام بن جائیں گے. میرے محبوب والی اتباع کا نسخہ یہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں کے قدموں سے ملے گا. کوئی خود ہی کہے کہ میں راستے کا تعین کر لوں گا, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کعبہ بھی اپنے آپ کو خود پاک نہ کر سکا, کعبے کو بھی میرے محمد نے آ کر پاک دیا. میں تو لگا کے گیا تھا, چارجنگ نہیں ہے. 360 بوتے حضور نے نکالے, ہمارے سینوں کے اندر جو رسم و رواج کے بوتے ہیں, تکبر کے بوتے ہیں, غرور کے بوتے ہیں, وہ کہاں نکلیں گے؟ وہ حضرت جی کے قدموں میں آنے کی برکت سے نکلے. کعبے کو میرے آقا نے پاک کیا, اور ہم جیسے نالائق کو, ہم جیسے لوگوں کو نائب رسول جو ہے وہ پاک کرتے ہیں, وہ تکبر سے وہ غرور سے آپ کو بری کر دیں گے. کیوں؟ تو کو اتنا مٹا کے تو نہ رہے, تو کو اتنا مٹا کے تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے, تمام پیدا کر کے بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے. جب اطاعت والا نسخہ استعمال کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھوں کے کھلے ہوئے دروازے بند ہو جائیں گے اور رحمتوں کے بند دروازے آپ پر کھل جائیں گے. آج ہر آدمی پریشان ہے, غریب ہے یا امیر, فقیر ہے یا بادشاہ, مختلف پریشان. ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج اللہ نے محبوب کی اتباع میں رکھا ہوا ہے. کوئی آدمی بیت الخلاء کے اندر اتباع کے ساتھ جا رہا ہے اور دوسرا نسلیں پڑھ رہا ہے, توجہ. ایک آدمی اتباع رسول کے اندر بیت الخلاء کے اندر قدم رکھ رہا ہے اور دوسرا خلاف سنت بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے. بیت الخلاء میں جانے والے کو ثواب مل رہا ہے. کائنات کے اندر سورج جن جن چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہے, اللہ کو ان تمام چیزوں سے اگر کوئی چیز محبوب پیاری اور پسندیدہ ہے تو اپنے محبوب کا طریقہ پسندیدہ ہے. اس کی اتنی بڑی قیمت ہے, اتنی بڑی اہمیت ہے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے عاشق بھی ہیں, دیوانے بھی ہیں, پروانے بھی ہیں, توحید کے فرزانے بھی ہیں. سبحان اللہ, کہہ دو دو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, زیارت بھی کرو بیان بھی سنو. دو سال سے ترس رہے تھے, منتیں ہو رہی تھی, تہجد کے وقت دعائیں ہو رہی تھی, ایک دوسرے سے ملنے والے پوچھ رہے تھے کب اجتماع ہوگا, کب حضرت کی پاکستان تشریف لائیں. ایک دوسرے کے ساتھ یہ غم جو ہے بانٹا جا رہا تھا, نہ جانے کس کی تہجد کی دعا کی برکت سے اللہ نے ملاقات بھی کرا دی, زیارت بھی کرا دی. کہو الحمدللہ, بلند آواز سے کہے صحابی رسول عاشق بھی ہیں, دیوانے بھی ہیں, پروانے بھی ہیں, توحید کے فرزانے بھی ہیں. مدینہ طیبہ سے ذرا تھوڑا سا باہر چلے گئے, دل کے اندر خیال آیا آج جب کوئی ٹینشن ہوتی ہے حضور کے پاس چلا جاتا ہوں, جب کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے نبوت کے قدموں میں چلا جاتا ہوں. دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جنت میں میں بھی جاؤں گا, جنت میں میرے آقا بھی جائیں گے, لیکن میں امتی آقا نبیوں کا سردار, جنت میں میں بھی جاؤں گا, جنت میں میرا مرشد بھی جائے گا, لیکن ان کا مقام بلند و بالا ہوگا, میرا مقام ذرا کم ہوگا. میں امتیوں و نبیوں کے سردار ہیں, بہشت مجھے بھی ملے گی, لیکن اگر جنت کے اندر حضور کی زیارت نہ ہوئی تو میں نے ایسی جنت ہو جنت کو ہی کیا کرنا ہے, مجھے ایسی جنت کی کیا ضرورت ہے. یہ طرف ہے, یہ فرق ہے. سنت آہ نکلتی ہے, سنت آہ نکلتی ہے, عرش تک پہنچ جاتی ہے. مدنی ترین کے سامنے جب آ کر بیان کیا, اس چیز نے مجھے تڑپا دیا ہے, اس چیز نے مجھے پریشان کر دیا ہے. میرے آقا خاموش ہو جاتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں جبریل جلدی چلے جاؤ, میرے محبوب سے جا کر کہہ دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جا جا بشارت سنا دو جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کرے گا, قیامت کے دن میرا اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا, صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا, شہداء کے ساتھ اٹھائے گا, ادھر دیکھیے صالحین کے ساتھ اٹھائے گا. المرء ما من احبا, جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. صحابی رسول نے عرض کیا صرف میرے لیے بشارت ہے, یہ صرف میرے لیے بشارت اتری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن آخر دن تک آنے والا بھی میری اتباع کرے گا, وہ بھی قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو پھر میں آپ کو کیا کہتا ہوں, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, جن کا ہے سبحان اللہ کہو, یہ بھی دعا کرو کہ جنت میں بھی حضرت کی میت مل جائے, بڑے حضرات کی میت مل جائے, ان کے قدموں میں جگہ مل جائے. اور میں بتاؤں گا تو ہم کہتا ہوں علماء کرام خلفاء کرام شہید ان کے قدموں کو بھی تو بھی پتا رہا بخشت کری شیخ صافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سن رکھا ہے کیا بتوا ہوں گے جو نیک لوگوں کی وجہ سے بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا. ہم نے لڑکے ان کا پکڑا ہوا, ہمارا کنڈا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ کنڈا جب تک پھنسا رہے گا نا, جہاں حضرات جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی وہیں پہنچیں گے. کہو انشاءاللہ میرے کنڈے کو مضبوط کر لیں, تھوڑا سا درمیان میں جو واسطہ رابطہ توڑ دیتے ہیں اس واسطے اور رابطے کو مت توڑا کریں. تڑپ ہونی چاہیے, اڑپ ہونی چاہیے. جس طرح پیاسا پانی کے بغیر تڑپتا ہے, بچہ ماں کے بغیر تڑپتا ہے, مجھے اور آپ کو اسی طرح حضرت کی توجہات کے لیے تڑپنا چاہیے تاکہ رحمت خدا بندی کا نزول شروع ہو جائے. ہماری تڑپ میں کچھ فرق ہے. صحابی رسول نے آہ سرد بھری, نکلی آپ میری ارادی کو نکل گئی, نگد فیصلہ ہوا, ہماری آہ کیوں نہیں نکل گئی, ہماری تڑپ کیوں نہیں, ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں, دنیا کی محبت سے لبریز ہو چکے ہیں, اللہ والوں کی محفل میں بھی بیٹھتے ہیں, ذکر و فکر بھی سنتے ہیں, ان کے نورانی چہرے بھی دیکھتے ہیں, ان کے دل کی دھڑکنوں میں جو اللہ کی آوازیں آتی ہیں وہ بھی ہم کانوں سے سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے دل نرم نہیں ہوتے. کیا ہو گیا؟ صحابی رسول کی آہ نکلی, نگد فیصلہ ہو گیا. تو پھر میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کاما تیرے جذبے بے اختیار آئی دیا. کس رنگ میں رویا ہو, کس رنگ میں تڑپا, کتنا اخلاص ہوگا, کتنی للہیت ہوگی. کاما تیرے جذبے, کاما تیرے جذبے بے اختیار آئی دیا, دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ ان کو پیار آ ہی گیا. تھوڑا سا بلند آواز سے کہتے ہیں ان کو پیار, دعا کر دو اس کو بھی پیار آ جائے, ادھر بھی پیار آ جائے, سبحان اللہ کہہ دو ذرا. پیار ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, اس روحانی اجتماع میں آنے والے جب اللہ کی نظر رحمت کسی پہ پڑتی ہے وہ چیز بلند سے بلند تر ہو جاتی ہے, اس کا مقام اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. میرے اللہ کی رحمت والی نظر جب مٹی پہ پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے, جب اس کی رحمت والی نظر آدم کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی سما روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا ہو جاتا ہے, جب اللہ کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کروا دیتا ہے, جب اللہ کی رحمت والی نظر مٹی پہ پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے, اللہ کی رحمت والی نظر جو ہے میرے دوستوں جنت کے گم نام پتھر پہ پڑتی ہے, اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے انبیاء کے, انبیاء کا سردار کی چومتا ہوا نظر آتا ہے, جب اللہ کی رحمت والی نظر مصر کے کنویں سے ٹیکسی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے, جب اللہ کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے, اور جب آپ پہ پڑی ہے تو آپ کو حضرت جی کے قدموں میں بٹھا دیا. پھر میں جملہ کہتا ہوں, علماء کی کثیر تعداد میں وربو کا یخلق ما یشاء و یختار ما کان له الخیر, بندے اسی کے ہیں وہ ان میں منتخب کرتا ہے جس کو چاہے پسند کر لیتا ہے. زمین تو اور بھی بہت تھی, زمین کو اللہ نے پسند کر لیا, بندے تو اور بھی بہت ہیں, آپ کو پسند کر کے اللہ والوں نے اپنی دستار آپ کو پہنا کر سنت رسول کے تاج سجا دیے ہیں آپ کے اوپر, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا گھر پہ بلا لیا. بڑے کرم کے فیصلے ہیں, بڑے نصیب کی بات ہے. میرے اللہ کی رحمت والی نظر پڑی, سردار نکلی نقد, اللہ نے انعام عطا کر دیا. ایک اور جملہ کہتا ہوں تو وجہ صحابی کی طرف تھی, سردار نکلی فیصلہ ہو, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا نہیں ملا, زہار کا مسئلہ ملا تو صحابہ کی برکت سے, تیمم کا مسئلہ ملا تو صحابہ کی برکت سے, قضاء کا مسئلہ بنا تو صحابہ کی برکت سے, دو نفل مقام ابراہیم پہ ملے تو صحابہ کی برکت سے, فرضہ ملتا ہے تو صحابہ کی برکت سے, اذان ملی ہے تو صحابہ کی برکت سے, قرآن ملا ہے صحابہ کی برکت سے, سنت ملی ہے صحابہ کی برکت سے. آپ کے اندر جس کو بھی دین ملا ہے صحابہ کرام کی جوتیوں کی برکت سے ملا ہے. میرے محبوب کی اتباع کر لیجئے, بلند و بالا مقام مل جائے گا. کھانے کے اندر اتباع, پینے کے اندر اتباع, سونے جاگنے کے اندر, جلوت خلوت کے اندر اتباع کر لیجیے تو پھر کیا ہوگا؟ رب العالمین فرماتے ہیں, میرا بندہ تو میرے محبوب کی اتباع کر, تو اگر اتباع کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں تمہیں نفیس بنا دوں گا. سبحان اللہ کہو, بلند آواز سے کہو, جب تو اتباع کرے گا میں تمہیں نفیس بنا دوں گا, ہر دل عزیز بنا دوں گا, شریعت کا امین بنا دوں گا, موحدین بنا دوں گا, فرشتوں سے بھی تمہیں بہترین بنا دوں گا. جب تمہیں دل و جان سے اتباع کرے گا میں تیرے غلامی والے سر کے اوپر اپنی دوستی کا تاج سجا دوں گا. میں اس سے بھی آگے کہ جب میں اور آپ اتباع والا راستہ اختیار کریں گے, مالک فرماتے ہیں میں تمہیں روٹی بھی دوں گا, بوٹی بھی دوں گا, کاریں بھی دوں گا, بہانے بھی دوں گا, تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے کے اندر سرور بھی لاؤں گا, تیری قبر کے اندر نور بھی لاؤں گا. کس پیغمبر کی, کس پیغمبر کی فرما بتا یہ بالکل مجھے پڑھنا چل دو نقد انعام عطا کے تو میں تمہیں پیار کروں گا اور تمہارے زندگی کے گناہ بھی معاف. اپنے محبوب کی اتباع اللہ کو اتنی پیاری اور پسندیدہ, کس محبوب کی اتباع دل کا مقام اور مرتبہ اللہ نے اتنا بلند و والا بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تو قدم اٹھائے گا میں سنت بنا دوں گا, تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا, تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا, تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا, تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا, تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا, تو نہ کرے گا میں حرام کر دوں گا, تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا, تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا, تو مسکرائے گا میں جانور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا. میرے محبوب تو کالی کالی زلفیں چہرے مبارک پہ ڈال میں رات بنا دوں گا, تو زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا, تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا, تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا. اس سے نمبر کی میرا میرے بزرگوں کا عقیدہ, خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا, اور مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا نے کہا. پھر اس طرح میں آگے بڑھ کر جانا تھا, کس طرح پر کی اتباع کروں جن کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند اللہ غفور الرحیم ہے, کہو بے شک. ٹھیک ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, محمد رؤوف الرحیم ہے. سبحان اللہ, اللہ غفور الرحیم ہے, محمد رؤوف الرحیم ہے, اللہ قادر قدیر ہے, محمد سراج منیر ہے, اللہ لا ریب ہے, محمد بے عیب ہے, اس کی ربوبیت ہے, اس کی نبوت ہے, وہ ذل جلال ہے, یہ آمنہ کا لال ہے, وہ خدائی ہے, اس کی مصطفائی ہے, اس کی ربوبیت ہے, ان کی نبوت ہے, وہ اس کی بخشش ہے, ان کی سفارش ہے, اس کی عبادت ہے, ان کی اطاعت ہے, وہ دینے والا ہے, یہ لینے والا ہے, وہ دیتا رہے گا, یہ لیتا رہے گا, اسے دینا آتا ہے, اسے لینا آتا ہے, اس کا خزینہ بڑا, اس کا سینہ بڑا, شان کا پیانے والوں, وہ راج والا ہے, محمد میں راج والا ہے. مزہ نہیں آئے گا, سبحان اللہ کا جو بلند وہاں سے, وہ راج والا ہے, یہ میں راج والا ہے, اس جیسا محبوب کوئی نہیں, محمد جیسا محبوب کوئی نہیں ہے. اس سے ہم پر کی دبا اور ان کے قدموں میں جانا ہے نا, اگر تو پہلے ان کے قدموں میں نہیں سمجھ آئے, پہلے ادھر آنا پڑے گا. کیوں, میں خانے میں میں کش آتے نہیں, میں خانے میں لائے جاتے ہیں, میں خانے میں میں کش آتے نہیں, میں خانے میں لائے جاتے ہیں, از خود دیوانے بنتے نہیں, دیوانے بنائے جاتے ہیں. اپنا دیسی دل ولیتی دل کے ساتھ جوڑ دو, وہی مزہ آئے گا, وہی لذت آئے گی, وہی چاشنی آئے گی. دیسی آم کی پیوند کاری چونسے کے ساتھ کر دو نا, تو وہی لذت ہوتی ہے, وہی لذت ہوتی ہے. آج کل گندم کا کیا بھاؤ ہے؟ 1500 روپے تو ہوگا نا مان, بولو. تو اس گندم میں روڑ بھی ہوتے ہیں نا, مٹی بھی ہوتی ہے. وہ گندم کہتی میرے ساتھ ذرا تعلق جوڑ لے, تو علیحدہ رہے تو تیری کوئی قیمت نہیں ہے, میرے ساتھ تعلق جوڑ لے, 1500 روپے من میں فروخت ہو جاؤں گی, وہاں تمہیں بھی فروخت کرا دو گی. بولو بولو ذرا. چینی کے اندر مکوڑے بھی ہوتے ہیں نا, کیڑے مکوڑے, تو ان کو الگ کو لے کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ 5 آنے 4 آنے کے کلو کوئی بھی نہیں لے گا, وہ چینی کہتی ذرا یاری میرے ساتھ لگا, جس بھاؤ میں دلوں گی انشاءاللہ تمہیں بھی اسی بھاؤ دلا دوں گی. بولو بولو ذرا, پھر ناراض نہ ہو جانا. ہم کیا, جڑ جاؤ, میں تو کہتا ہوں جڑ جاؤ. عید الگ رہے تو کوئی اس کی قیمت نہیں, جب عمارت سے جڑ جائے تو پھر قیمت والی. میں حضرت جی کی موجودگی میں بھلے کیوں بڑا کہتا ہوں, قطرے کو الگ کرو تو وہ قطرہ ہی ہے, جب اس کو سمندر میں ڈال دو تو سمندر بن جاتا ہے. بولو بولو ذرا, بلند آواز سے بولو. میں بھی آج انشاءاللہ 2 سال کی قطریں نکالوں گا, صبح میں 9 بجے. 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے حضرت جی. ہاں مت سمجھنا کہ آج چھوڑتا ہوں, 2 بجے میری تاریخ. پتہ نہیں ہم نے کتنی دعائیں کر کے یہ سماج کیا ہے, اتنے حضرات روئے ہیں تہجد کے وقت, تو پھر یہ اجتماع ملا ہے آپ کو, پھر حضرت کی زیارت ہوئی ہے, ورنہ کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ آپ سفر دیکھیں, تو میں نے ان کے خلفاء کو دیکھا ہے. میں ایک جگہ پہ گیا ہوں, میں ان کا نام نہیں لیتا, میرا بھی بیان تھا وہاں, انہوں نے 3 دن میں 27 بیان کیے ہیں. تو وہاں اللہ کا پھر میں لگا ہوں اس کو بلاتے ہیں, انہوں نے 3 دن میں اس علاقے میں 27 بیان کیے. بیان کروانے والے تھک گئے, بیان کرنے والا وہ اسی طرح تھا. تو ایک آدمی ان میں سے مجھے کہیں گے, کہنے لگے جب خلفاء کا یہ حال ہے تو مرشد کا کیا حال ہوگا. بولو بولو ذرا, بلند آواز سے توجہ میری طرف. اس لیے تمہیں کہتا ہوں اپنا دیسی دل جو ہے ولیتی دل کے ساتھ جوڑ دیجیے. پھر کیا ہو, پنجابی کا چیز لاتا بندے لالمر دادا ہر لا بندے تو مدد ہے یا درمان دا لکڑی نال محمد بخشا لوہا بھی تر جان دا ہم لوہا بھی وہ ہیں جن پہ زنگار گناہوں کے چڑھے ہوئے ہیں سیاہکاریوں کے زنگار چڑھ چکے ہیں تو اللہ والے کے قدموں میں آؤ گے تو پھر چمک اٹھو گے پھر فیض جاری ہوگا پھر دنیا آپ کے ہاتھ چومے گی قدموں میں آئے گی زیارت کو کر سکے پہلے امتحان دینا پڑتا ہے پھر انعام ملتا ہے پہلے قدموں میں آنا پڑتا ہے پھر اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا جاتا ہے پہلے پتھروں کے نیچے اس کو یاد کیا جاتا ہے پہلے کوڑے کھائے جاتے ہیں گلے میں رسا ڈالا جاتا ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہے پاؤں میں گھیل کے ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے جب امتحان کامل ہو جاتا ہے جب پھر اللہ کی نظر رحمت پڑتی ہے تو پھر وہی حبشے کا کالا بلال بیت اللہ کی چھت پہ اذان پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے قدموں میں پہلے سیکھو جلد بازی نہ کرو کتنی دیر بیٹھے کتنی دیر بیٹھے خالدوہم لتکونوا مثلہم اتنی دیر بیٹھو کہ تم ان جیسے گھنٹہ دو گھنٹے نہیں اتنی دیر ٹھہرو کہ تم ان جیسے ہو جاؤ ان کا رونا دیکھو ان کا تہجد کے وقت اٹھنا دیکھو ان کی دعاؤں کی طرف دیکھو ان کے گرتے ہوئے آنکھوں سے موتی جو ہے وہ دیکھو ان کا تڑپنا دیکھو سجدوں کے اندر رونا دیکھو ان کا کھانا پینا سونا جاگنا دیکھو اتنی دیر اللہ والوں کے پاس ٹھہرو کہ تم ان جیسے ہو جاؤ ہے تو پھر کیا ہوگا بس کوبا سرکار تشریف لے کے صحابہ ساتھ تھے سب کی پگڑی ایک جیسی سب کے رومال ایک جیسے سب کی وضع قطع بولو ایک جیسی پیغمبر درمیان میں موجود ہے مدینہ طیبہ سے آنے والا پہلے ابو بکر سے مصافہ کرتا ہے پھر حضور سے مصافہ کرتا ہے جو آیا مصافہ پہلے ہوگا ایوکم منکم محمد تم نے محمد کون ہے پہچان ہی نہیں سکتا تھا اتنا رنگ چڑھ گیا میں ابھی مجمع میں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگوں پہ رنگ چڑھ چکا ہے سبحان اللہ کہہ دو ذرا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ بیت اللہ میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے جو اس وقت میں ہاں ہاں ہوتا ہے اس کو دور سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حضرت کا خلیفہ آ رہا ہے سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں بولو میرا اپنا مشاہدہ ہے آنے والا پہچان نہیں رہا اتنا رنگ چڑھ گیا اتنی دیر پھیلو جب دھوپ گئی تو سیدنا صدیق اکبر پہچان گئے رمض سلا سے پیغمبر تھے کپڑا اتارا حضور پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے میں مرید ہوں یہ پیر ہے میں غلام ہوں یہ آقا ہے میں شاگرد ہوں یہ استاد ہے بلند آواز سے محبوب کی چار شفاعت لے کے آیا ہوں کیا مطلب ہے کچھ کہنا کچھ کرے نہیں ایک بزرگ کہتے ہیں اللہ اگر مجھے قیامت والے دن کے سارے سوال آپ کو کرے تو میں ایک ہی جواب دوں گا میرے پاس کوئی جواب ہے میں آج ہی کہہ دوں گا میرے پاس کوئی جواب نہیں تو آپ کا بھی سوال ہو یہ کہہ دیں تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں سبحان اللہ کہو تو اگلا جملہ سنو تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں نہ دولت لے کے آیا ہوں نہ شوکت لے کے آیا ہوں محبت لے کے آیا محبت لے کے آیا ہوں اللہ اکبر وہ آپ کو یاد ہے نا بیٹے کے لیے لایا تھا وہ لڈو تو بیٹا اس کو بیٹے کو دینے لگا میں مر بات کرنے لگا اس نے اپنے بچوں کو دیے پڑوسیوں کا بچہ بھی آ گیا اس نے کہا انکل جی مجھے بھی دے دو اس نے کہا میں تو اپنے بچوں کو نہیں لایا تیرے لیے تو نہیں لایا اس نے کہا انکل جی مجھے بھی دے دو میں اپنے بچوں کے لیے لایا ہوں اس سب کا کہنے لگا ابا جی یہ میرا کلاس فیلو ہے ابا جی یہ میرا دوست ہے اس کو بھی دے دو تیسرا جملہ اس کی زبان سے نکلا ابو جان یہ میرا جگری دوست ہے ادھر سے آواز نہیں آئی جن کی آواز آئے گی ان کو مل جائیں گے سبحان اللہ بہت زیادہ ابھی میں دیتا ہوں نکال اس نے کہا میرا کلاس چالو ہے باپ کے دل میں کوئی اثر نہیں ہوا اس نے کہا ابو جان اس کو بھی دے دو یہ میرا دوست ہے پھر بھی باپ نے نہیں دیے جب بیٹے کی زبان سے نکلا ابو جان یہ میرا جگری دوست ہے تو باپ کا جگر بھی ہل گیا اس نے بھی دو لڈو نکال کر پڑوسیوں کے بچے کو دے دیے روحانی اجتماع میں آنے والوں جب خدا قیامت والے دن بلا کر محبت پیار سے اپنے قرب کے لوٹو حضرت جی کو عطا کریں گے یہ بھی کہہ دیں گے یہ میرے جگری دوست ہے تو کام بن جائے گا بھائی یہ میرے جگری دوست ہے محفل میں بیٹھنے والے تھے اس وقت آپ کو بھی قرب کے لڈو مل جائے آپ کو بھی قرب مل جائے گا آپ کا بھی سینہ روشن ہو جائے گا ہم محروم نہیں رہیں گے نہیں محروم رہیں گے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کی رحمتوں کے سمندر چل رہے ہیں اس لیے فرمایا وہ بیٹا یہ کیا ہے جو باپ کی فرما برداری نہ کرے وہ شاگرد ہی کیا ہے جو استاد کی فرما برداری نہ کرے وہ مرید ہی کیا ہے جو اپنے پیر کی فرما برداری نہ کرے وہ بیوی کیا ہے جو اپنے خامد کی فرما برداری نہ کرے وہ امتی کیا ہے جو اپنے محبوب پیغمبر کی اتباع نہ کرے اس لیے فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کے اندر اللہ کے پیغمبر کی اتباع کر لیجئے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی اتباع کی ہے اعلان ہو رہا ہے شراب حرام ہو گئی ہے مٹکے توڑے جا رہے ہیں ڈرموں میں موجود ہے ان کو بہایا جا رہا ہے بارش سے پانی کی طرح شراب گلیوں کے اندر چل رہی ہے پیغمبر کا حکم ہو گیا پیالہ بھی توڑ دو ہمارے گھر سے شراب کا ایک قطرہ بھی نہ نکلے بدبو تک نہ آئے کہیں نافرمانی نہ ہو جائے اس روحانی اقدام میں والے میرے بھائیوں بزرگوں میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجمع زیادہ تھا لوگ سبھی کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں تشریف لا رہے تھے ایک قدم اندر ایک مسجد کے باہر دہلیز سے بیٹھ گئے ایک قدم اندر ایک باہر کانوں میں آواز پہنچی تو وہیں بیٹھ گئے اللہ کے نبی کی نظر پڑی سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ صحابی کا جواب آ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے کسی کا نام بھی تو نہیں دیا تھا آپ نے کسی کا نام بھی تو نہیں دیا تھا تو جب آپ کی پیاری میٹھی آواز میرے کان میں پہنچی ہے تو میں دوسرا قدم اٹھانا ہی عشق کی توہین سمجھ کر تھا اور دل میں خیال کیا کہ اگر آواز سننے کے بعد بھی قدم اٹھاؤں یہ قدم کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، ڈر کی وجہ سے بہن ڈر سنو کہاں بیٹھ گئے، کہاں بیٹھ گئے ہو؟ اس صحابی کی ترجمانی میں کرتا ہوں، اور اس کی آقا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ میرے محبوب کی سنت اتباع کیجیے، الحمدللہ اللہ کے ولیوں کے قدموں میں آؤ گے، اتباع کا شوق ذوق پیدا ہوگا۔ مقتدی کے لیے لازم ہے اپنے امام کی اقتدا کر، نہیں سمجھا جائے، مقتدی پر لازم ہے اپنے مرشد کی اقتدا کرنا، اپنے امام کی اقتدا کرنا۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، دلہن کو کیوں سجایا جاتا ہے؟ اس کے ہاتھ سجائے جاتے ہیں، بازو سجائے جاتے ہیں، ماتھا سجایا جاتا ہے، چہرہ سجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے سجایا جاتا ہے تاکہ خامد کے ہاں پسندیدہ ہو جائے۔ میں بھی آپ کو یہی سبق دیتا ہوں کہ سنت سے اپنے جسم کے ہر اعضاء کو سجا دیجیے، وہ بیوی خامد کے ہاں محبوب بن جاتی ہے، آپ اللہ کے ہاں محبوب بن جائیں گے۔ یہ تصویر نور کی مثال ہے، جو اس میں بیٹھ جائے گا پار ہو جائے گا، جو ادھر ادھر پھیرے گا وہ غلط ہو جائے گا۔ یہ تصویر نور کی طرح ہے میرے پیغمبر کی اتباع، اور میرے پیغمبر کی جس عمل پہ سنت والی مہر نہیں لگی ہوگی وہ عمل اللہ کے دربار میں کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ اور سنت کا راستہ لینا ہے، یہ سنت کا راستہ سیکھنا ہے، تو اللہ والوں کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ اور کیسے آنا پڑے گا یہ کہہ دوں، بولو، مٹی بن کے کمہار دس پہ، اپنے آپ کو بڑا نواب نہ سمجھو، بڑا سردار نہ سمجھو، بڑا مولوی اور قاری نہ سمجھو، بڑا زمیندار نہ سمجھو، لینڈ لارڈ نہ سمجھو، جب یہاں آنا ہے مٹی بن کے کمہار دس پہیے، پیالے والا بھیس بٹا لئیے، قسمت نال جے پک کے توڑ چڑیے، مزہ یار دے لباں دا پا لئیے۔ مرتبہ پہلے مٹی بن کے آؤ، جب مٹی بن کے آؤ گے پھر مقام ملے گا۔ حبشے کا کالا بلال مٹی بن کر آیا تھا، جب اللہ کے پیغمبر نے اسے بنا دیا سنوار دیا، سبحان اللہ، جب بنا دیا سنوار دیا، پھر بیت اللہ نیچے ہے، حبشے کا کالا بلال اوپر کھڑا ہوا، اے گلیوں میں کھسیٹا جاتا تھا، تو وہی بلال ہے۔ بلال کہنے لگا میں وہی بلال ہوں، میں وہی بلال ہوں، پھر کعبہ نیچے تو اوپر، اس نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، کمال والے کا کمال ہے۔ کمال والے کا دامن تو پکڑو تو پھر کمال والے بنو۔ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت عمر سے کہا، تراث میں آپ کا ذکر، انجیل میں آپ کا ذکر، آنکھوں میں آنسو، میرا انجیل میں جی، کہنے لگے کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ حضور کی یوتیوں میں بیٹھ گئی، میرا وہ نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، حضور ناراض، وہ چلا گیا کہہ، تو اس کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو گئے، تو حضور خود منانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب وہ نبی نہ حضور کی محفل میں آتا تو نبی اللہ اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کرتا، امی ایسا نبی نہ دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے تو عرش والا بھی ناراض ہو گیا، اور پھر پاس بٹھا کر پوچھتے کو حاضر، کوئی حاضر ہے تو بتاؤں، تو میں وجدانی حالت میں پوچھتا ہوں، اور تو نبی نہ ہے، یہ اتنا مقام، اس نے کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ کمال والے کا کمال ہے۔ میں میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کمال والے کا دامن پکڑ لو، کمال والے کا لڑ پکڑ لو، مٹی بن کر آ جاؤ، پھر ان کی مرضی ہے جو مرضی بنا دے آپ کو. اور اس دعوت کے اندر میں تو مالدار نہیں کر رہا، میں بھی الحمدللہ پوری دنیا میں جانتا ہوں، میں مبالغہ نہیں کر رہا. اس دور کے اندر حضرت کا وجود مسعود بابرکت وجود جو ہے یہ امت کے لیے اللہ نے رہنمائی کے لیے بھی دیا ہے. آسمانوں سے اتار دی ہے کہ جاؤ بھٹکی ہوئی قوم راستے میں. جب میں ان کے حالات کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو مولانا الیاس رحمہ اللہ کی وہ طرف اور پھڑک مجھے یاد آ جاتی ہے. اتنا فکر ہے امت کا، اتنا فکر ہے لوگوں کا، جیسا فکر ہمارے اسلام میں تھا اور پورا فکر وہی حضرت جی کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے. آپ کی سعادت ہے، خوشبختی ہے، نصیبیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا. بلال حبشی کھڑا ہے، میرا کمال نہیں ہے، کمال والے کا کمال ہے. میرا مقام خش خش بنا قدر نہ میرا، خش خش بنا قدر نہ میرا، صاحب درد بیایا میں کلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایا. کسی اللہ والے کا دامن پکڑو، پھر منزلیں طے کرتے ہوئے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ مقام ملے گا کہ فرشتے بھی پیچھے رہ جائے، وہ مقام ملے گا کہ فرشتے مسافہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، آپ کے صدقے کرنے سے وہ اپنے نورات پر بچھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. صحابہ کو ایک ایک سنت سے پیار تھا، آقا کے ایک ایک طریقے سے پیار تھا. آج ہر کچے پکے گھر میں موبائل پہنچ گیا، حضور کی سنت کیوں نہیں پہنچ گئی؟ 10 روپے کا نقصان ہو جائے، بلب ٹوٹ جائے، پیالی ٹوٹ جائے، چائے گر جائے، بچے کو ڈانٹتے ہیں. ہم صبح صبح اٹھ کے سنت رسول کو گٹر میں جا کر ڈالتے ہیں، کسی کو بھی احساس نہیں. صحابی رسول ایک بڑی دعوت میں تشریف فرما، لقمہ زمین پر گر گیا، اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے تو ساتھ والے ساتھی نے کہا لوگ کیا کہیں گے، ان کو کھانا بھی نہیں کھانا آتا. صحابی رسول کی زبان سے نکلتا ہے اترک سنت حبیبی لہا اولائی الحمقات، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو ترک کر دوں؟ کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے حضور کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اگر میں آپ سے کہتا ہوں نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. اپنے اسلاف کو پڑھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو، حضرت جی سے جن کو فیض ملا ہے ذرا ان کو پڑھ کر دیکھو. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مکان کے سامنے وہ کیکر کا درخت لگوا رکھا اور کسی نے کہا حضرت کو پھول بوٹے لگواؤ، اس میں کیا خوشبو آئے گی؟ فرمایا میں نے قرآن میں پڑھا ہے صحابہ سے حضور نے کیکر کے درخت کے نیچے بیگ لی تھی، گھر سے جب نکلتا ہوں کیکر نظر آتا ہے تو وہ بیگ بھی یاد آ جاتی ہے. اور آج ان کے نقش قدم پہ حضرت جی چل رہے ہیں، تقوی طہارت کے پیٹرن، باری سال کے بعد تقدیر اولا فوت ہوئی تو حضرت گنگوہی کی چیخیں نکل. کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کوئی تار آئی، کوئی خبر آئی؟ فرمانے لگے آج 22 سال کے بعد پہلی نماز ہے جس کی تبدیلی ہے حضرت جی کو وہاں سے ہے اور میں انڈیا گیا ہوں حضرت جی تشریف لے گئے اور اللہ کی قسم اتنا فیض جاری ہوا اتنا فیض کہ انڈیا والوں کو شہروں پر پابندی لگانی پڑی کہ ہم 5-5 لاکھ آدمی کا مجمع سنبھال نہیں سکتے اس لیے حضرت جی کا بیان جو ہے نا اس کو منسوخ کرا کئی شہروں میں پابندی لگ گئی کہ اتنا جملہ ذخیرہ کہاں سے ڈالیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ آگے ہیں کہ لوگ دیوانوں کی طرف پروانوں کی طرف دوڑتے آ رہے ہیں ایسے ایسا آتا ہے جیسے انڈیا کے اندر پھر خوشبو الدین بختیار کافی آ گیا ایسے ایسا آتا ہے جیسے معین الدین اجمیری چشتی کو آ گیا خطرہ ہے کہیں لوگ کلمہ نہ پڑھ لے وہی معین الدین چشتی ہے جو آیا تو اکیلا تھا نبے لاکھ کو محمد کا کلمہ پڑھا کے جا رہا ہے روکو روکو ان اللہ والوں کو یہ انقلاب برپا کر دیں گے یہاں انڈیا کے اندر میں چاہتا ہوں پیر پڑے آج پیر نہ جاؤ پیر آپ کے اندر بہت زیادہ نکلوا لو یہاں سے بڑی پیڑے ہیں کئی قسمیں اس کی ذرا دل کو ٹٹول لو کون کون سی پیڑ اندر داخل ہو چکی ہے پنجابی سمجھتے ہو نا پیڑ پیڑ نہ جاوے تے اس نو پیر کی پڑنا ہو مرشد ملیا ارشاد نہ مننو تے اس نو مرشد کی کرنا ہو اے ہادی ملیا جے ہدایت نہ آئے تے اس نو ہادی کی کرنا ہو سر جتیا جے حق حاصل ہوے باہو تا پھر موتوں کی ڈرنا ہو دودھ ساری رات پڑتا ہے کیا کہتے ہیں کھاڑتے ہو نا کیا کہتے ہیں کڑتا رہتا ہے کڑتا رہتا ہے دہی جمتا ہے اردو بس کچھ ابھی بنو والوں کو بڑے ٹیلی فون آ رہے ہیں میں کہ بڑا مشکل ہے جان بچانا فرض ہے سبحان اللہ کہوں گا وہ ساری رات دودھ جو ہے کرتا رہتا وہ لال ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے لیکن اس میں دہی نہیں جمتا دہی اس وقت جمتا ہے جب اس کو جاگ لگا کرتے رہو لال ہو جاؤ سرخ ہو جاؤ کچھ نہیں بنے گا جب تک اگر جی جمن نہیں لگائیں گے اس وقت تک دہی نہیں جمائیں گے اس لیے میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ میرے محبوب کی اتباع کرتے ہوئے محمدی بن جائیں کیا بن جائیں محمدی بن جائے کی مرضی پولیس والے کی بھی مرضی ہے سکون کے بچے کی بھی مرضی ہے فوج والوں کی بھی مرضی ہے ہم لاکھوں میں بیٹھے ہوں تو پتہ نہیں چلتا محمدی کون بیٹھا ہوا ہے محمدی بن جائے تاکہ آنے والا دور سے سمجھ لے یہ خادم اسلام بیٹھا ہے محمد کا غلام بیٹھا ہوا ہے دور سے آنے والے کو پتا چل جائے اس لیے میرے محبوب کی اتباع کیجیے پانی کس طرح پینا ہے کھانا کس طرح کھانا ہے گر جائے تو صفا کس طرح کر کے کھانا ہے تین طرح کھانا سنت ہے یہ علماء آپ کو بتائیں گے اور فرمایا میرے پیغمبر نے من تمسا کا بھی سنتی امتی فلہ اجر میں اتی شہید فرمایا جو کہ گزرے دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا میرا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا اور دوسرا میرے پیغمبر کا فرمان من احب سنتی فقد احبنی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے, اور جب مجھ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن آمنہ کے لال کے ساتھ ساتھ ہوگا. خلفاء اور علماء کی نظر کرتا ہوں تو مجھے کیا چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا پردہ تارن, حضرت چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا پردہ تارن, پردہ کل کو کہتے ہیں, مستقبل کو کہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل روشن ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ بچے نیک ہو جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل بھی شاندار ہو جائے, بچیاں گھر میں ہیں تو رشتے اعلیٰ ہو جائیں, کاروبار اعلیٰ ہو جائے, قرضے اتر جائیں, آپ اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر کشادہ ہو جائے, جنت کا بستر مل جائے, جنت کی ہوائیں مل جائیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی رضا مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے, اس کو کہتے ہیں فردہ. اب دوسرا فکر, چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا پردہ تارن, چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا پردہ تارن, سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کارن. بلند آواز سے کہو حضرت جی نہ ہوتے نا تو پھر میں دیکھتا کس طرح نہیں بول رہے, مجھے بڑے دا آتے ہیں, سبحان اللہ بہت زیادہ عدم ملحوظ خاطر ہے, اس لیے میری توجہ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے, اتباع والوں کا لڑ پکڑ لیجئے. آپ جائیں نا بازار میں, بازار میں تجریب لے کر اور پنساری کی دکان پر جائے اور اسے کہیں جناب مجھے سیب کا مربع دے دو جس کا کوئی مربی نہ, مجھے ادرک کا مربع دے دو, مجھے گاجر کا مربع دو جس کا کوئی مربی نہ ہو. دکاندار کہے گا اپنے دماغ کا علاج کرو, کوئی مربع مربی کے بغیر نہیں بنتا, کوئی مربع مربی کے بغیر نہیں بنتا. اور آپ کہیں گے ہم بغیر مربع کے مربع بن گئے, ساری رات کرتے رہو گے دودھ سرخ ہو جائے گا, کبھی جمن نہیں لے, کبھی دہی نہیں جمے گا, کوئی اللہ والا آ کر اس کو جمن لگائے گا تو دہی بنے گا. اس لیے کوئی مربع بغیر مربی کے مربع نہیں بن سکتا, کوئی انسان اعلی انسان اس وقت نہیں بن سکتا جب تک کسی اللہ والے کا دامن نہیں پکڑ لیتا. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. صحابہ بھی تو حضور کے قدموں میں آئے تھے, قرآن نہیں اترا تھا, بولو تورات نہیں آئی, انجیل نہیں آئی, تبیان علی کلی سے نہیں لکھا, تفصیل علی کلی سے اس میں نہیں ہے, پھر بھی اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی اتباع کرو. اللہ کہتے ہیں قرآن آ گیا ہے, میرے پیغمبر کی اتباع کرو, نہیں سکتی میرے محبوب قدموں میں آنے والوں کا تذکرہ کر دیجیے, ان کو پاک کر دیجیے, ان کو پاک کر دیجئے, پاک کر دیجئے. پیغمبر نے ولی زکی ہی آنے والو, پتا چل گیا تزکیے کے لیے مزکی کا ہونا ضروری ہے. جس طرح دھوبی سفید کپڑے کو دھو کر صفا کر دیتا ہے, اللہ والے بھی میلے دلوں کو دھو کر صفا کر دیا کرتے ہیں. آواز نہیں آئی, پودے کو مالی کا ہاتھ لگ جائے خوبصورت ہو جاتا ہے, جب کسی اللہ والے کا ہاتھ آپ کو لگ جائے گا تو پھر آپ خوبصورت نہیں ہوں گے. نظر حق ہے, بولو نظر لگتی ہے نا, بچوں کو لگ جاتی, کاروبار کو لگ جاتی, گاڑی کو لگ جاتی, اپنی بھی نظر لگ جاتی, العین حق کو. تو جب کسی برے آدمی کی بری نظر آپ کو لگ سکتی ہے تو جن کی نظر میں رحمت ہے, شفقت ہے, محبت ہے, الفت ہے, تڑپ ہے, پیار ہے, دعا کیا کرو کہ اللہ والے کی نظر ہمیں بھی لگ جائے. اور لگ گئی ہے تو آپ آئے ہیں, سبحان اللہ کہو ذرا, حاضر ہو جاؤ. وَيُزَكِّي میرے محبوب قدموں میں آنے والوں کا تزکیہ کر دیجئے, انہیں پاک کر دیجئے, صاف کر دیجئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو ایسا پاک کر دیا, بتاؤ ایسا پاک کر دیا, جو چور تھے وہ چوکیدار بن گئے, جو راہزن تھے وہ رہنما بن گئے, جو لٹیرے تھے وہ محافظ بن گئے, جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے, جو برے تھے وہ بھلے بن گئے, جو عیش پرست تھے وہ ولی نصیب بن گئے, جو برے تھے وہ بھلے بن گئے, جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے, جو ظالم تھے وہ رحیم دل بن گئے, جو بے نمازی تھے وہ تہجد گزار بن گئے, جو بیکار تھے وہ نیک و کار بن گئے. پیغمبر نے ایسا پاک اور صاف کر دیا, جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے, بد اخلاق تھے صاحب اخلاق بن گئے, وہ ہرجائی تھے یکجائی بن گئے, حلواری تھے سہباری بن گئے, مجاور تھے تو مجاہد بن گئے, وہ مسل تھے تو بہادر بن گئے, رزیل تھے تو شریف بن گئے, ایس پرت تھے تو یہ نسیم بن گئے. وہ مسجد میں تھے وہ مسجد میں گئے, نمازی بن گئے, تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے, قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گئے, قرآن سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو قاضی بن گئے, کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے, محمد کو دیکھا صحابی بن گئے. وہی وقت پیغمبر نے پاک کر دیا. جب آپ کسی اللہ والے کے قدموں میں آئیں گے تو پاک ہو جائیں گے, اندر کے بت نکل جائیں گے, اندر کے جراثیم ختم ہو جائیں گے, پھر اندر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آپ سو بھی جائیں گے تو سونا بھی عبادت میں گزر جائے گا. دس منٹ میرے باقی رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جان چھوٹ رہی آپ کی. ہم تو دو سال سے انتظار کر رہے تھے, ہر دن گنتے تھے کب قرآن اجتماع ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ والوں کی تباہ کر لیجیے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے, کتنے اس وقت کا دستور اور قانون بھی تھا نا, یا موسیٰ علیہ السلام ان جیسا حلیہ بناتے یا وہ بناتے. انہوں نے سوچا وہ اللہ کا پیغمبر ہے, ہم ہی اس جیسا حلیہ بنا لیتے. ایک منٹ پہلے جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں, دوسرے منٹ میں جنت ہی ہو گئے. فرعون کو کلمہ کیوں نصیب نہیں ہے, جادوگروں کو کیوں ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ فرعون کو کلمہ نصیب نہ ہوا, جادوگروں کو کیوں ہو گیا؟ آواز آتی ہے میرے خلیل, میرے خلیل, جادوگروں نے تیرا حلیہ اپنا لیا تھا, تیرے جیسا لباس پہن لیا تھا. ہماری رحمت گوارا نہیں کرتی تھی کہ لباس تیرے جیسا ہو جہنم میں ڈال. ہم لجپال ہیں, بولو بولو ذرا, ہم لجپال. مبارک ہو آپ کو اپنے اللہ والوں والا جیسا لباس پہنا, مبارک ہو. ہم لجپال ہیں, تیرا حلیہ بنایا, تیرے جیسا انہوں نے لباس پہن لیا. ہماری غیرت گوارا کرتی تھی کہ ہم ان کو جہنم میں ڈالتے. جو موسیٰ کا حلیہ اپنا لے وہ تو جنت میں جا رہا ہے, اور پیارے نبی کی پیاری امت, پیارے نبی کی پیاری امت اگر پیارے نبی کا حلیہ بنا لے تو اس کی رحمت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ ایک اور جملہ کہہ دیں, حسین و جمیل عورت, حسین و جمیل عورت یہ نہیں چاہتی کہ میرا خامد کسی اور طرف نظر کرے. نہیں سمجھ میں کھولتا ہوں چیز, حسین و جمیل عورت یہ نہیں چاہتی کہ میرا خامد کہیں دوسری طرف نظر کرے. اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی جو حسینوں کو, جو حسینوں کو حسن کی بھیک تقسیم کرتا ہے وہ مالک کب جاتا ہے کہ میرا بندہ ادھر دیکھے. بولو بولو ذرا, بولو بولو. میرے محبوب کی تباہ کر لیجیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اپنی زبان خاموش نہ رہے سبحان اللہ کی آواز آئے. ہجرت کی رات ہے نا, دروازہ کھٹکھٹایا, آدھی رات کا وقت, یہ نہیں پوچھا دروازے پہ کون کھڑا, کھڑے ہو گئے سیدنا صدیق اکبر, دوہرے دروازے, بیٹی کہنے لگی, بیٹی کہنے لگی ابا جان حالات بڑے خراب ہیں, پوچھو تو صحیح دروازے پہ کون کھڑا ہے. پنجابی کا جملہ ذرا یاد رکھنا, ابا جی پوچھو تو صحیح دروازے پہ کون کھڑا ہے, آدھی رات کا وقت. فرما بیٹا کنڈے کا کھڑکار ہی دسدا نبی آ گیا ہے. بولو بولو ذرا, تو کیا حکم ہے صاحب جان, ہم جیسا ہوتا تو بیس سفر سوچتا, جانا بھی ہے کہ نہیں جانا بھی سب. وہ چار دن پہلے میسج کر رہا تھا کہ اجتماع منسوخ ہو گیا, منسوخ ہو گیا, ملتوی ہو گیا, پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ بحال ہو گیا تھا. پہلے تو یہ پٹی چل رہی تھی ہر موبائل کے اوپر, بڑے لوگ پریشان, میرے ساتھ جانا ہے, ہم جیسا ہوتا بیس مرتبہ سوچتا, لیکن وہ تو ابو بکر صدیق تھا, فوراً تیاری کر لی, ادھر حکم ہوا ادھر چلنے کا انتظام ہو گیا. پھر میں کہتا ہوں مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس نے یہ صفائی ہو. آواز آئے گی تو دوسرا شعر سناؤں گا. وہ حسین ملائکہ حنظلہ شہید ہو گیا, میرے آقا نے فرمایا صحابیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میرے صحابی کو جنت کے فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. اہلیہ سے پوچھا کیا وجہ ہوئی, اس نے کہا غسل فرض تھا, کانوں میں آواز پہنچی, میدان احد میں شکست ہو گئی ہے, یہ غسل بھی چھوڑ کے بھاگا کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں, کہیں فرق نہ ہو. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس نے یہ صفائی ہو, مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس نے یہ صفائی ہو, ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. تھوڑا سا نیچے جائیں, ادھر مرشد کا حکم ہو ادھر گردن جھکائی, یہ پیغمبر کے راستے پہ چلاتے ہیں, اور جہاں اگر آ جائے گردن جھکا دو اور جھولیاں بھر لو. اچھے آتے لڑ لگے میری جھولی بول پہ, برے آتے لڑ لگے میرے اگلے بھی ڈول گئے. آ رہا ہوں میں جلدی جلدی آ رہا ہوں. اچھے سنگ پہرے, اچھے سنگ نہیں نہیں اچھے سنگ تر گئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں میں بیٹھا, خاندان نبوت سے نام خارج ہو گیا, وہ کتا نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کے ولیوں کا لڑ پکڑو. اس دور کے اندر پوری دنیا کے اندر روحانی علمی جو فیض پھیل رہا ہے الحمدللہ حضرت کے وجود کی برکت سے پھیل رہا ہے. یہ پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے. اور آخر میں میں کیا کہنا چاہتا ہوں, تحفہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے, توجہ کریں پوری تقریب کا خلاصہ. فضاؤں میں بسی خوشبو زبان پر کس کا نام آیا, جواب تو سننا ہے شوق. فضاؤں میں بسی خوشبو زبان پر کس کا نام آیا, وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا. نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کا, رسالت کو ہے جس سے ناز وہ خیر الانام آیا. ایک بچارہ سنا دو, بولو سارے بولو. یہ جو میں اشعار سنا رہا ہوں نا, یہ انڈیا کا جو خطیب ہے دہلی کا دل گرامی, جو حضرت کا مرید ہے بیت ہے یہ اس کے اشعار ہے. سبحان اللہ بہت زیادہ. نبی امی نہ کر سارا نہیں سناؤں گا, چار سناؤں گا, چار اگلے اجتماع پہ سناؤں گا تاکہ وہ جلدی اجتماع جائے. سبحان اللہ بہت زیادہ. اتنا نہ ترسائیں اگر دنیا مر رہی ہے. ٹھیک ہے ملکوں میں وہ لوگ قدردان ہیں, ہم بے قدری کر چکے ہیں, میں معافی دے دوں گا. معافی مانگ لو بھائی, معافی مانگ لو, ہم بے قدری کر چکے ہیں, معافی مانگ لو, ہم نے قدر نہیں کی اور ملکوں نے قدر کی ہے. وہ لے جا رہے ہیں وہی در کبھی ادھر کبھی ادھر, فرصت ہی نہیں پاکستان آ رہی. نبی امید کب لیکن مؤمن سارے عالم کا رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا. کوئی زبان خاموش نہ رہے. کتاب فطرت کا ہر بالک علماء, کتاب فطرت کا ہر بالک روشن ہوا جس سے لکھتے وہ پڑھتا میں. سبحان اللہ کہوں ذرا. کتاب فطرت روشن ہوا جس سے وہی پاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا. یقیناً بخش دے گا. کون بولو بلند آواز سے, سب کی ایک آواز ہے اللہ. یقیناً بخش دے گا. کون سب کی آواز نہیں آ رہی؟ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. یقیناً بخش دے گا رب العالمین مجھ سے آسی کو, یقیناً بخش دے گا رب العالمین مجھ سے آسی کو اگر وہ حشر میں کہہ دیں کہ یہ میرا غلام آیا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے, اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا کرے, حضرت جی سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. جو کمی کوتاہیاں ہو گئی آج دعا میں معافی مانگ لو تاکہ یہ اجتماع بھی ہوتا رہے, حضرت کی ملاقات بھی ہوتا رہے اور زیارت بھی ہوتی رہے اور فیض بھی جاری ہوتا رہے. جہاں دوسرے ملکوں والے اپنے دامن بھر رہے ہیں, اللہ ہم جیسے غریبوں کو بھی دامن بھرنے کی توفیق عطا فرما, کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ معاف فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله.